en 's middags ongeveer 20 graden. Dus verkeersinformatie, Robert Vriesen van de ANWB. 88 kilometer file staat er nog in het land. Veel vertraging nog op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam na een ongeluk bij Zoetewoudendorp. 9 kilometer met meer dan een uur extra reistijd. Er zijn dan ook 3 rijstroken dicht daar. Je kan omrijden via Den Haag en Wassenaar over de A12, de N44 en de A44. Op knooppunt Velperbroek werken de verkeerslichten niet goed in het oosten van het land. En het verkeer op de A12 heeft daar flink last van. Vanuit de Duitse grens naar Arnhem bij knooppunt Velperbroek 9 kilometer file met een uur oponthoud. Op de A50 gebeurde een ongeluk vanuit Eindhoven naar Arnhem bij Ravenstein. 4 kilometer file met 50 minuten vertraging daar. De rechterrijstrook is dicht. En aansluitend loopt het verkeer vast op de A59 voor knooppunt Paalgraven. 4 kilometer file met 3 kwartier oponthoud. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Goedenavond en leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Het vertrouwen in de politiek is gekelderd afgelopen jaar, bleek uit een peiling in opdracht van de NOS aan de vooravond van Prinsjesdag. Het kabinet is zich daarvan bewust, zo las koning Willem-Alexander vandaag in de troonrede. Het antwoord op de dieperliggende vraag hoe het vertrouwen te herstellen vergt een langere adem en meer aandacht voor de uitvoerbaarheid van beleid. Ja, is dat vertrouwen nou eenmaal iets dat altijd komt en gaat en ook weer terugkomt dus? Of moet de politiek zich echt zorgen gaan maken? Dat over een kwartier. Maar eerst ga ik praten met minister van Justitie en Veiligheid, Vert Grapperhaus. Goedenavond. En nu ook nog tijdelijk minister van Defensie en dat alles demissionair. Hoe vond u het vandaag? Ja, het was toch een beetje een half feest, hè? Want Prinsjesdag is natuurlijk toch dat je toch met elkaar de opening van het parlementaire jaar viert. Maar vanwege corona is het allemaal nog behoorlijk beperkt. Ja, en dat vieren, dat voelt misschien ook wel anders op het moment dat je daar als demissionair kabinet zit en er nog niet echt uitzicht is op enige toenadering voor een nieuw kabinet, lijkt me. Ja, absoluut. Want we hebben natuurlijk nu een begroting die voor een groot deel, zoals dat heet, beleidsarm is. En gelukkig op mijn terrein hebben we dan toch nog voor elkaar gekregen om een aantal heel belangrijke dingen te kunnen doen. Ja, daar gaan we het straks over hebben. U bent nu, ik zei het al, niet alleen dimissionair minister van Justitie en Veiligheid, maar sinds het aftreden van uw collega en partijgenoot Ank Bijleveld ook dimissionair minister van Defensie. Inmiddels is bekend dat Henk Kamp dat weer gaat overnemen. Hoe was het om een paar dagen minister van Defensie te zijn? Heeft u überhaupt kennis gemaakt? Ja, ik heb het ook meteen vanaf vrijdagavond overgepakt. Ik ben er maandagochtend ook naartoe gegaan, omdat we natuurlijk nog niet wisten of het misschien wel een week of iets langer zou duren. Het is voor de mensen op Defensie natuurlijk toch ook wel even een slag. Dit is net als 4 jaar geleden, ook net aan het eind van het kabinet, dat de minister opstapt. En dat is, dat is ook voor de mensen die daar werken altijd even goed slikken. Maar goed, we hebben de laatste dingen voor Prinsjesdag voorbereid. En ik heb heel veel respect voor hoe ze daarmee omgaan. Ja. Gaan we naar uw eigen, uw eigen portefeuille, die in ieder geval blijft staan voorlopig. 2 jaar geleden, 18 september, dat was dus een dag na Prinsjesdag. Toen werd advocaat Dirk Wiersum vermoord. Afgelopen zomer was de verschrikkelijke moord op Peter R. de Vries. En de koning zei dit in zijn troonrede. De georganiseerde misdaad wordt steeds meedogenlozer en gewelddadiger. De schokkende moord op Peter R. de Vries is in deze ontwikkeling een nieuw dieptepunt. Het kabinet werkt al langer aan een stevig en meerjarige aanpak die verschillende sporen kent en stelt daarvoor opnieuw extra geld beschikbaar. Criminele organisaties moeten worden opgerold, hun leiders opgepakt en crimineel geld afgepakt. Ja, minister Grapperhaus, is het belangrijk dat de naam Peter R. de Vries in de troonrede expliciet werd genoemd? Ja, dat vond ik heel belangrijk. Ja, hij is echt iemand die niet alleen door zijn televisiebekendheid, maar ook door zijn rol, door hoe hij dat deed, echt een voorbeeld was voor veel mensen die in de rechtsstaat werken. En mensen in de rechtsstaat, dat zijn voor mij natuurlijk rechters, officieren van justitie, advocaten, maar dat zijn ook journalisten, politiemensen, echt. En daar vind ik dat we even mochten stilstaan bij de laffe moord die op hem is gepleegd. Ja, die moorden allebei zijn gebeurd tijdens uw ministerschap. U reageert dan ook altijd getergd, emotioneel ook. Denkt u dan ook wel eens, ik had persoonlijk dit als minister van Veiligheid kunnen voorkomen? Nou, daar zal ik heel eerlijk in zijn. Dat kan ook niet. Ik ben dan zo getergd, ook omdat het gewoon om mensen gaat die gewoon zich hebben ingezet. Bij Dirk Wiersum 2 jaar geleden vond ik dat ook echt heel verschrikkelijk. En gewoon ook wat het voor directe dierbaren van zo iemand betekent. Hetzelfde nu met Peter R. de Vries. We moeten ons realiseren, dat heb ik eigenlijk zo'n beetje vanaf mijn aantreden gezegd. Die strijd tegen de georganiseerde misdaad is echt iets waar we 10 jaar met heel veel middelen op moeten inzetten. En nu, ondanks dat we demissionair zijn, is het kabinet bereid geweest om toch ook echt forse extra investeringen daarop te doen. Want we moeten door. Ja, 500 miljoen extra om die georganiseerde criminaliteit te bestrijden. Wat is volgens u zelf nou het belangrijkste wat u met het geld gaat doen? Nou ja, kijk, het is wat we noemen structureel geld. Dus het is jaarlijks, terugkerend, gaan we dit gewoon voor een onbepaald aantal jaren doen. Het allerbelangrijkste vind ik dat we ervoor gaan zorgen dat er de aanwas van die bendes, dat we dat gaan stopkrijgen. Dat we daar echt voor jongeren die in, laat ik zeggen, moeilijke buurten opgroeien in Nederland, die in een verkeerde keuze terechtkomen, dat we daar die al van tevoren daar weghalen. Dan hebben we het in alle eerlijkheid al op 8-jarige leeftijd. Hè. Ik heb dat in veel werkbezoeken gezien. Ik heb ook Kamerleden, journalisten gezegd, ga nou kijken, want dan zie je, we moeten dat heel vroeg aanpakken. Ja, maar als je daar dan op in wil zetten, dan begrijp ik niet dat tegelijkertijd politieagenten op straat juist aangeven dat er voor dat gewone politiewerk mensen worden weggehaald om mensen vrij te maken voor die zware criminaliteit. Nou, we hebben een iets ander probleem. Dit kabinet heeft vanaf 2017 een heel groot bedrag ook jaarlijks vrijgemaakt voor extra politie, voor meer dan 3000 politiemensen. Maar ondertussen is er een pensioneringsgolf door de babyboom, uit de jaren 50, van maar liefst 17.000 politieagenten. Dat betekent dat we met elkaar tussen nu en 2024-2025 21.000 nieuwe politiemensen moeten werven. En dat is een opgave. En daar wordt ook echt, vind ik, af en toe heel veel gevraagd van de politie. Ja. Maar we moeten daar wel doorheen. Ja, dus je zegt eigenlijk, het geld is er wel, maar mensen willen niet. Mensen willen wel. Maar mensen willen zeker. De politie is al jarenlang zit in de top 3 of zelfs de nummer 1 van de favoriete overheidswerkgevers. Is ook echt een, hoor ik van veel jonge mensen, maar dat een geweldige zou toch lopen. Moeten lukken? Jawel, maar je moet wel opleidingscapaciteit hebben. En je moet ook in je bevolking natuurlijk wel de mensen hebben die er ook, laat ik zeggen, geschikt voor zijn. Nou, die opleidingscapaciteit hebben we de afgelopen jaren flink uitgebreid. Ja. En we doen er alles aan om die mensen op tijd binnen te krijgen. Je kunt zeggen, dat had al in 2012 misschien moeten gebeuren. Ja. Maar dat is allemaal achteraf. Nee, we gaan naar de toekomst kijken. En ik wil het even specifiek nog hebben over die drugscriminaliteit. Want vorige week is er in de Rotterdamse haven de grootste cocaïnevangst van de laatste jaren gedaan. Ruim 4000 kilo met een straatwaarde van 300 miljoen euro. Ja, dan denk ik, ze hebben de strijd al lang gewonnen. Is die georganiseerde criminaliteit überhaupt nog wel te bestrijden? Nee, ze hebben die strijd nog niet gewonnen. We hebben de afgelopen 2 jaar een aantal hele grote successen geboekt. De politie heeft ook, zoals u waarschijnlijk weet, in kunnen breken op communicatiekanalen waar zo ontzettend veel bewijs uit is voortgekomen dat er echt, je las afgelopen zomer ongeveer iedere week werd er wel weer een bende opgerold. Dus dat gaat allemaal door. Wat heel belangrijk is alleen, we moeten nog meer inzetten op het voorkomen van witwassen, het weghalen van de mogelijkheden om het lucratief te laten zijn. En dat betekent, daar gaat dus ook heel veel geld naartoe, dat je moet investeren op de veiligheidsbarrières, op wat we noemen onze mainports. Dus denkt u aan Rotterdam, Schiphol, Vlissingen, waar heel veel binnenkomt. Maar je moet ook investeren op de financiële wereld, waar we echt zeggen, trustkantoren, daar moeten we een behoorlijke stop op gaan zetten. Allemaal van dat soort dingen, zodat je voorkomt dat ze dat geld lekker profijtelijk kunnen uitzetten. Ja. Je moet het ze allemaal afpakken. Is dat ook de belangrijkste reden voor u geweest om dat multidisciplinair interventieteam op te zetten? Voor wie dat niet weet, een gezamenlijk team van ongeveer 400 medewerkers vanuit politie, justitie, belastingdienst, FIOD, marechaussee en douane? Nou kijk, dat is in dezelfde algemene politieke beschouwing uit 2019 een motie geweest van VVD en CDA die zeer kamerbreed werd gedragen, dat er zo'n team moest komen wat veel meer over de grenzen heen de diensten liet samenwerken. Klinkt ook goed, maar nu is er toch heel veel kritiek op dat plan. Ja, maar dat is. Er zijn ook erg veel mensen die er zeer voor zijn. En wat je altijd ziet in zo'n nieuw samenstel, dat hadden we ook toen de nationale politie werd gevormd. Ja, dan krijg je ook mensen die zeggen dat moet niet gebeuren en er andere plannen over hebben. Ik heb mij door die zes diensten die daarin participeren, door heel veel mensen wel zeer laten overtuigen dat we hiermee door moeten gaan. Ja, dus u gelooft er nog steeds in deze aanpak. Nu denk ik wel. Bijna al die criminaliteit heeft te maken met drugs. U wilt het hard aanpakken. Ik denk dan, het is dweilen met de kraan open. Want, ik vroeg nog even iets aan toe. Op de dag van de moord op Peter R. de Vries werd bijvoorbeeld her en der geschreven dat alle burgers die jammeren over de aanslag en zelfs drugs gebruiken kunnen bijdragen door te stoppen met snuiven, spuiten en slikken. Dat was her en der te lezen. Terechte oproep. Ja, terechte oproep. Eens? Helemaal mee eens. En ik ga u nog iets anders vertellen. Toen ik hiermee in eind 2017 begon, had ik nog behoorlijk wat bestuurders, burgemeesters en anderen die toch zeiden, maar moeten we niet toch nadenken over legalisering? Nou, ik heb steeds gezegd, los van mijn persoonlijke overtuiging, dat het enorm slecht is voor de gezondheid en dat als je drugs met zoveel MDMA-gehalte toestaat, dat misdadigers altijd een gevaarlijke doen. Laten we heel duidelijk zijn. In de Verenigde Naties, de Drugs Agency in Wenen, elke twee jaar wordt er vergaderd en iedereen is tegen elke vorm van legalisering van drugs. Dus wat ga je krijgen? Wij worden het afvoerputje, als we het gaan legaliseren, dan krijgen we alle Colombianen, Mexicanen hier die hier hun winkels gaan openen. Daar moet je niet aan denken, toch? Maar moet je niet nog een stap verder gaan? Moet je niet inzetten op feestende jongeren, festivals, allerlei plekken waar mensen bij elkaar komen en daar zo'n lijntje coke snuiven? Er is wel eens gezegd, je moet billboards daar neer gaan zetten waarbij je de link legt tussen dat lijntje coke en drugsmisdaad. Moet je daar als overheid niet veel harder op inzetten? Daar hebben we de laatste jaren ook op ingezet. En het wordt ook harder. Maar ik zeg ook heel eerlijk, vorige week nog hoor ik sommige mensen nu eindelijk ook zeggen, we moeten ook de gebruikers confronteren met wat ze doen. En dat zijn dezelfde mensen geweest die een paar jaar geleden nog zeiden, maar weet je, die gebruikers moet je met rust laten. Ik denk wie echt, dan? We hebben een prachtige maatschappij. Waar moet ik aan denken dan? Wie zegt dat? Dan kunt u het nieuws volgen. Maar even terug, hè. Ik heb op een gegeven moment, toen we in het kabinet de discussie hadden over de stikstofaanpak, gezegd, mensen, laten we één ding ons realiseren. Ik kan straks een tegeltje ophangen. Nederland stikstofvrij voor de Mexicaanse bendes. Want dat wordt het dan. En we moeten echt dit soort schoften die inderdaad onze goede logistiek in Schiphol en Rotterdam misbruiken om de wereld van drugs te voorzien, die moeten we eruit jagen. Punt. Is dat ook een punt wat u zou willen inbrengen als het gaat om formatieonderhandelingen? Dat u graag in een kabinet zou willen zitten? Waarbij dit op de voorgrond komt? Ik zit in een uitzending van de EO, dus dan hoef ik niet uit te leggen wat velen zijn geroepen, weinigen zijn uitverkoren betekent. Ah, voor de luisteraars misschien wel, hè? Daar bent u nou net de EO voor, want u bent evangelisch. Dus dan kunt u dat uitleggen. Maar even terug, ik ga dat niet. Daar ga ik niet over. Ik ben wel heel erg gedreven, nu ook nog in deze maanden, dat er nog geformeerd wordt. Laten we hopen dat dat niet lang meer hoeft, om echt alles op alles te zetten om onze maatschappij te wapenen, weerbaar te maken tegen die drugsbendes. Ja. Nu mag u als demissionair minister eigenlijk alleen op de winkel passen. Hè? Ja, alleen het hoognodige mag. Nou, u heeft heel veel kunnen doen, hè? Daar hebben we het net over gehad. Dat is al heel bijzonder. Had u nou nog meer maatregelen willen nemen op dit moment dan u nu kunt doen? Nou, op het gebied van die georganiseerde misdaad zijn er zeker ook nog meer dingen die moeten gebeuren. Ik denk dat er ook echt nog, dat zijn de burgemeesters en ik ineens, nog meer moeten kunnen investeren in de toekomst, als er ook echt genoeg mensen zijn in die agenten in de wijk, om het zomaar eens te zeggen. Maar er zijn ook andere onderwerpen die ik belangrijk vind. Ik heb zelf veel getrokken aan het moderniseren van onze zedenwetgeving, aan de aanpak van kindermisbruik. En ook daar is geld nodig. Ja. Dus u zult mij echt wel bij de formatietafel buiten met een ratel zien staan om daar de aandacht op te vestigen. Ja, daar ga ik dus op letten. Nou ga ik ook even een beroep doen op uw voorspellende gaven. Wanneer is er dat nieuwe kabinet? Ik voorspel dat we dat nieuwe kabinet binnen, laat ik zeggen, 2 maanden toch echt hebben. Oeh, dat is toch nog lang hoor. En is dat een kabinet met het CDA? Ik zou zelf dat niet onverstandig vinden. Hmm. Maar ik zit niet aan de formatietafel. Kijk, laat ik het zo stellen. Ik vind dat het CDA heeft bepaalde, op grond van overtuigingen, bepaalde dingen die we in de maatschappij tot stand willen brengen. We zijn een middenpartij. Niet zoals ik meneer Klaver vanmiddag hoorde zeggen bij BNR, een rechtse partij. Wij zijn een middenpartij. En ik denk dat we in ieder geval een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Maar ja, dat is niet alleen aan het CDA. Ja, u zegt we. Is dat ook een kabinet met opnieuw minister Grapperhaus? Ik had net zo'n mooi bijbelcitaat voor u. Maar dat was het antwoord. Wat zegt u? Dat was het antwoord. Nou ja, ik ben 4 jaar geleden gevraagd om het kabinet in te gaan. En ik haalde dat vanmiddag nog met een collega op. Dat was niet omdat ik overal flyers met mijn naam had rondgestuurd. Want zo vind ik niet dat het werkt. Je moet daar. Maar als u geroepen wordt, dan hoor ik wel. Dan gaat u daar wellicht wel op in. Ik ga nogmaals een beroep doen op uw voorspellende gaven. U bent groot Ajax-fan. In Sittard is nu de aftrap tegen Fortuna Sittard. Weer een 9-0 overwinning, minister Grapperhaus. Nou, 9-0, dat zou ik niet goed vinden voor de competitie. Ik heb wel genoten. Ik moet overigens bekennen dat ik dit weekend het meest genoten heb van Feyenoord. Dat is mijn tweede club. En ik vond het werkelijk geweldig goed. En het doelpunt van Jens Toornstra was de mooiste goal tot nu toe dit seizoen. Maar ik zou het voor de competitie leuker vinden als het, ik zou maar zeggen, 4-2 of zoiets wordt voor Ajax. Oké, dank u wel daarvoor. En dank u ook voor de rest van het gesprek. Demissionair minister van Justitie en Veiligheid en demissionair minister van Defensie, Ferdinand Grapperhaus. Ja, dan ga ik dus gelijk naar collega Richard van der Made. Die volgt voor ons Fortuna Sittard Ajax. Hoorde je het, de voorspelling van Vert Grapperhaus? 4-2, hè, zegt hij. Ja, maar die 9-0. Ja, dat zijn natuurlijk ook uitzonderingen. Hè. Gebeurt niet zo heel erg vaak. Terwijl Ajax nu wel meteen de eerste kans krijgt. En Fortuna meteen in de verdediging moet. Bal wordt over de zijlijn gekopt. En dus een hoekschop. De achterlijn is het in dit geval zelfs. Een minuut op de klok. 0-0 Fortuna Ajax. Ajax bovenaan. Alleen 1 keer gelijk gespeeld tegen FC Twente en natuurlijk afgelopen zaterdag die meedogenloze 9-0 tegen sportclub Cambuur. Ajax op het allerlaatste moment nog een wissel doorgevoerd en dat is wel een aardige om eventjes te vertellen. Eerst eens even kijken of de corner iets oplevert voor Ajax. Want je weet het maar nooit. Ze scoren aan de lopende band. De bal gaat via een been van een Fortunees weer over de achterlijn. En dus een nieuwe corner. Bij Ajax speelt Per Schuurs. Omdat Timber niet helemaal fit is. Hij is achtergebleven in de kleedkamer. En Per Schuurs komt hier vandaan. Is geboren in Nieuwstad. Een dorpje vlakbij Sittard. Groeide op bij Fortuna Sittard. Maakte ook de promotie mee naar de Eredivisie. En verkaste in 2018 naar Ajax. Waar hij het allemaal niet zo heel erg makkelijk heeft. De corner wordt nu getrapt, blijft een beetje liggen in het strafschopgebied. Wordt uiteindelijk weggehaald door Rienstra. Dan weer opgebracht aan de linkerkant door Ajax via Gravenberg en Alvarez. En zo hebben de Amsterdammers de bal in de openingsfase van dit duel. Als ik zo om me heen kijk, het stadion heel goed gevuld. Het mag nog steeds niet helemaal vol, maar 2/3 is het zeker. Pasveer wordt nu in de verlegenheid gebracht omdat Fortuna toch direct druk zet op het doel van Ajax. Bal is over de zijlijn gegaan. Ajax dat blind weer terug heeft in de basisopstelling. Anthony speelt ook en op de bank zitten daarom Neres en Taliafico die er afgelopen zaterdag nog wel bij waren. Fortuna dat speelt in dezelfde samenstelling als zaterdag toen het met 1-0 verloor van Heerenveen. Nog even 1 aanvalletje meepakken misschien van Ajax. Bal weer in het strafschopgebied. Fortuna zal veel moeten verdedigen in deze wedstrijd. Het zal daartoe worden gedwongen door Ajax. Dat natuurlijk speelt met heel veel zelfvertrouwen. Maar laten we het eerst nog maar eens zien. Voorlopig is het 0-0 na bijna 3 minuten. Dank Richard van der Made. Tijd voor onze satirische verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Vandaag werd bekend wie de opvolgers worden van de afgetreden ministers Kaag en Bijleveld. Ben Knapen wordt demissionair minister van Buitenlandse Zaken en Henk Kamp wordt demissionair minister van Defensie. Ik ga erover praten met parlementair verslaggever Sjoerd van Breugem in Den Haag. Sjoerd, vooral de benoeming van Henk Kamp is natuurlijk opvallend, want dat is niet de beste vriend van Rutte, hè? Nee, dat is inderdaad wel heel opmerkelijk. Ja, je weet wat ze zeggen, hè? Keep your friends close, but your enemies even closer. Nou, dat doet Rutte hier. Hij haalt een van zijn grote criticasters binnen, Henk Kamp, die natuurlijk de afgelopen maanden niet bang was om de leider van zijn eigen partij openlijk onder vuur te nemen met uitspraken als Mark Rutte kan nog 8 jaar door. En ik was echt heel boos dat Sigrid Kaag zo uithaalde naar Rutte in de HJ schoollezing. En ik ken Mark Rutte heel goed als hij zegt, ik heb daar geen herinnering aan, dan heeft hij daar geen herinnering aan. En natuurlijk die sneer, hè, dat hij zei van iedereen maakt fouten, iedereen herinnert zich wel eens iets verkeerd. Of die opmerking van eigenlijk is Mark Rutte een kruising tussen Nelson Mandela, Mahatma Gandhi en Lionel Messi. En onze grote leider zal de opkomende zon van het neoliberalisme doen schijnen over bloeiende weiden en vredige beekjes. Dus ja, het zal inhoudelijk best even gaan knetteren tussen die twee. Rutte haalt hem dus in het kabinet. Het getuigt in elk geval wel van lef. Ja. Dat is een ding dat zeker is. Dankjewel, Sjoerd van Breugem vanuit Den Haag. Dank, Diederik. Dit is de dag. Met Margje Fixen. Het vertrouwen van Nederlanders in de politiek is het afgelopen jaar flink gedaald. Dat blijkt uit een enquête van Ipsos, uitgevoerd aan de vooravond van Prinsjesdag in opdracht van de NOS. 6 op de 10 Nederlanders hebben geen vertrouwen meer in het demissionaire kabinet. Ja, wat moeten we daarmee? Is dat eigenlijk erg dat het vertrouwen zo laag is? Of hoort het er een beetje bij? Ik ga erover praten met psychiater en opiniemaker Esther van Venema en met Wil Tiemeijer, hoogleraar beleid en gedragswetenschap aan de Erasmus Universiteit en werkzaam bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Hartelijk welkom allebei. Dank. Goedenavond. Esther van Venema, hoe kijkt u naar deze uitkomsten? Ja, ik vind het verdrietig. Ik vind het niet verbazingwekkend. En ik denk dat er zoveel ingrediënten zijn die dat wantrouwen hebben gevoed, dat het eigenlijk heel logisch is dat mensen daar wel een beetje klaar mee zijn. Ja, logisch. Alarmerend ook? Ja, ik vind het wel ernstig. En zeker omdat we nog in de nasleep van een crisis zijn met elkaar. Er moet een hoop gebeuren. Er moet een hoop weer worden opgebouwd en aangepakt. Ik denk dat we juist nu heel veel vertrouwen in leiders nodig hebben om dat met elkaar te gaan klaren, die klus. Ja. Meneer van Tiemeijer, vindt u het ook zo alarmerend? Ja en nee. Om te beginnen met de laatste. We weten over het algemeen dat dit soort vertrouwenscijfers behoorlijk op en neer kunnen slingeren. Afhankelijk van hoe het gaat in Den Haag. Dus in die zin horen slingerbewegingen er wel bij. Maar wat ik gisteren aan cijfers zag, dat is echt wel, dat is wel laag. We zitten wel in een stevige dip nu, dus dat moet je serieus nemen. Ja, maar je moet het serieus nemen, maar het klinkt ook een beetje als, the only way is up. Het komt vanzelf weer goed. Nee, dingen komen nooit vanzelf weer goed. Het is wel, denk ik, echt een signaal aan de politiek dat kennelijk mensen er op dit moment in meerderheid geen vertrouwen in hebben. En daar zijn ook best wel redenen voor aan te wijzen. Dus ik zou dat zeker serieus nemen. Waar hebben we het dan eigenlijk over als we het hebben over vertrouwen in de politiek, Esther van Venema? Nou ja, mensen kijken natuurlijk naar hun leiders met het idee van worden mijn belangen eigenlijk behartigd? Hè, de politiek heeft natuurlijk als doel het volk te vertegenwoordigen. Laten we dat nog eens opfrissen. En ik denk dat voor heel veel mensen, even los van die enquête, want dit is natuurlijk eigenlijk niet een nieuwe uitkomst, dat vertrouwen gewoon ongelooflijk geschonden is. En dat mensen het idee hebben, onze belangen worden niet behartigd, maar de politici, de overheid behartigt vooral zijn of haar eigen belangen. Je ziet daar natuurlijk ook wel de oorzaken van. Hè, als het gaat om het vaccinatiegebeuren, hoe dat gegaan is. Eerst wordt dat eigenlijk gezegd, dat gaan we niet doen. En dan weer wel. De formatie duurt verschrikkelijk lang. En heel belangrijk, die toeslagenaffaire. Het ontzettende aantal bewindslieden wat dan weer opstapt. Ja, mensen zijn natuurlijk niet gek. Nee, dat is natuurlijk eigenlijk ook het probleem. Hè, dat je dat, wat mijn andere collega in dit gesprek ook zegt, je moet het serieus nemen. Dat had de overheid, had de politiek al veel eerder moeten doen. Ja, even nog over die definitie. Meneer Tiemeijer, sluit u zich aan daarbij dat het eigenlijk gaat om belangenbehartiging van burgers die nu geschaad is? Nou ja, het probleem met vertrouwen is dat hoe langer je erover doordenkt wat het eigenlijk inhoudt, hoe vager het begrip eigenlijk wordt. Ja, het is toch een soort bepaald gevoel wat je hebt bij de politiek, of ze het goed doen of niet. En een van de onderdelen van het gevoel kan zijn van zitten de mensen die daar zitten, komen die voor mijn belangen op of niet? Maar het heeft ook te maken met, ja, zijn ze competent? Zijn ze opgewassen voor de taak die ze doen? Komen ze aan afspraken na? Dus vertrouwen is wat dat betreft een beetje vaag begrip. Ja, ik denk niet dat het alleen vaag is. Ik denk ook gewoon het hele concrete feit dat een minister gaat lobbyen voor de energiesector nadat ze daar als politica ook bepaalde moves voor heeft gemaakt. Ik denk dat dat gewoon een feit is wat niet anders dan geïnterpreteerd kan worden als dit vertrouwen we niet. Ja, maar is dat anders dan vroeger, zeg ik dan maar weer, meneer Thiemeijer? Want dat soort dingen gebeurde eerder ook. Nou, ik werk nu ruim 30 jaar in de Haagse kringen. En zolang als ik hier werk, wordt er al gevreesd voor het afnemend vertrouwen in de overheid. Het afnemend vertrouwen in de politiek. In die zin is het wel een soort van constante. Je ziet pieken en dalen. En gelukkig is het wel zo in het verleden ook geweest dat als er zo'n dal was, dat daar wel dus actie op werd ondernomen. Of mensen er in ieder geval op reageerden. Dus ik zou wat dat betreft. We zitten nu weer in een periode van een dal. Dat wil niet zeggen dat het voor altijd zo zal blijven. Maar het is wel iets om serieus naar te kijken. Ja. Wat is dan de oplossing volgens u, meneer Thiemeijer? Wat moeten ze nu doen dan in Den Haag? Ze? Als ik dat ineens kon zeggen, dan had ik gewoon minister-president moeten worden. Nou ja, precies te weten. Een nieuw kabinet helpen, denk ik. Er zijn een aantal dingen die evident zijn. Die toeslagenaffaire, dat is natuurlijk iets wat nooit meer zo mag gebeuren. Daar hoef je ook geen vertrouwensonderzoek voor dat te doen om te weten. Dat is gewoon, dat weet je gewoon. Dat gedoe met de kabinetsformatie, ik kan me heel goed voorstellen dat veel mensen iets hebben van, gaat er nog eens een keer wat gebeuren? We zijn nu een half jaar verder en het lijkt niet erop dat we al dicht bij een kabinet zijn. Dus ja, de boodschap is wat dat betreft, denk ik, duidelijk van zorg dat je dat de boel snel weer draait zoals we gewend zijn. Ja, en dan zit ik ook te denken, als mensen onderling in Den Haag elkaar wantrouwen, dan slaat dat misschien ook over. Even vraag voor Esther van Venema. Sigrid Kaag zei dat ze niemand vertrouwt behalve haar man en enkele intimie. Oké, dat klinkt vrij achterdochtig en misschien terecht, misschien niet. Dat vind ik moeilijk om in te schatten. Maar als ik op BNR Nieuwsradio op weg hier naartoe hoor dat Mark Rutte het vooral heeft over dat de sfeer onderling eerst punt van aandacht is, dat de sfeer in orde moet zijn tussen de politici, dan denk ik op een gegeven moment, ik denk net als heel veel mensen, man, hou op, ga aan het werk, zorg dat het land weer fatsoenlijk bestuurd gaat worden. He, dus dat, gewoon voorbij gaan aan dat gevoel misschien van wantrouwen onderling? Nou ja, dat kan toch niet, als je elkaar niet vertrouwt? Kom je niet verder, toch? Zeggen ze altijd. Ja, maar wees dan misschien een grote jongen of een grote meid en zeg van wat is nou echt het belang? En dan kom ik weer terug op mijn stelling dat het volk, het burger vertegenwoordigd moet worden, die belangen en niet die van de politici zelf. En dit soort uitspraken, ja, ik denk dat echt als een rode lap werkt voor mensen die er echt wel klaar mee zijn. Kunnen überhaupt die huidige politici, hè, de nee, mensen die ik denk het niet. Ik denk dat het tijd is voor nieuwe poppetjes. Ik denk niet dat de huidige politici het voor elkaar krijgen om dit vertrouwen te herstellen. En je ziet natuurlijk aan het succes van Pieter Omtzigt dat mensen echt wanhopig op zoek zijn naar een soort Robin Hood in feite. Iemand die wel voor ze opkomt, die wel voor ze strijdt. Ik kan me niet voorstellen met wat voor coaching of imagocursus dan ook dat de zittende politici op dit moment dat nog voor elkaar krijgen. Maar dan zegt u eigenlijk, je moet nieuwe verkiezingen in ieder geval doen. Want wat er nu allemaal met elkaar bezig is, dat gaat niet werken. Nou ja, dat zou kunnen, maar dat ligt natuurlijk ook weer erg aan de uitkomsten van die nieuwe verkiezingen. Dat is een spannende vraag. Ja, meneer Thiemeijer, wat denkt u? Kunnen de huidige politici het überhaupt niet meer terugwinnen, dat vertrouwen? Of heeft u wat meer hoop? Nou, zover zou ik niet willen gaan. Dus het zal niet de eerste keer zijn dat mensen toch over hun eigen schaduw heen springen en besluiten van we gaan het gewoon doen, we gaan het proberen. Dus ik hoop dat het moment binnenkort aanbreekt. Ja, maar goed, dan gaan ze het doen. Maar dan is nogmaals de vraag, als je dan weer een onderzoek zou houden, of dan dat vertrouwen daarmee wel is toegenomen. Of dat het gewoon een soort van onherstelbaar beschadigd is. Nee, ik geloof, het is een lelijk dip waar we nu in zitten. En er is echt wel iets aan de hand. Maar ik denk niet dat het onherstelbaar beschadigd is. Als dus direct een nieuw kabinet zit met competente mensen die echt problemen aanpakken waar het land voor staat, en dat ook met een zekere integriteit en eerlijkheid doen, dan gaan die cijfers waarschijnlijk ook wel omhoog. Ja. Ja, ik hoor toch iets meer bij vertrouwen bij de heer Thiemeijer. Ja, ik heb daar echt heel veel moeite mee. Kijk, ik vergelijk het altijd met een gezin. Als ouders hun kinderen zo verwaarlozen, zo niet serieus nemen, zo niet luisteren, dan moeten ze wel van hele goede huizen komen om dat te herstellen. Ik zeg niet dat het niet mogelijk is, maar dat is een hele zware klus. Dank. En laten we hopen dat zij dit alles serieus nemen als ze luisteren, ze in Den Haag. Psychiater Esther van Venema en hoogleraar beleid en gedragswetenschap en WER-medewerker Wil Tiemeijer. Zometeen het vervolg van Fortuna Sittard Ajax in Bureau Buitenland. Daarin ook aandacht voor de Chinese vastgoedmerk. En om 20:30, dan zijn wij er weer met Langs de Lijn Omstreken. Met heel veel voetbal dus, maar ook is Merel van Vroonhoven dan te gast. Zij was topvrouw bij de AFM, maar maakte de overstap naar het onderwijs. Tot zo! NPO Radio 1.